dan akak-akak juga batal haid mayar dengan suami-suami mak saudara isteri. Boleh faham? Ha, dipanduk faham. Boleh kau ya? Boleh, kita tanggung 10.45 insyaAllah. Barang soalan selepas itu.